شب بخیر کوچولو، به نام خالق همه زیبایی ها، خدای خوب و پاک و مهربون. سلام به روی ماه همه شما دخترا و پسرای گل و نازنین خودم. انشالله همیشه تنتون سالم باشه، لبتونم همیشه خندون باشه. امشب یه قصه خوشگل براتون دارم. شما کشاورزی رو دوست دارین؟ بله. آب دادن به گلها رو دوست دارین؟ آفرین به شما. خب یه پسر کوچولو هم هست که میخواد کشاورز باشه. اسم قصه‌مونم اینه، کشاورز کوچولو. در یه روستای باصفا و قشنگ، مجید کوچولو با پدر و مادر و پدر بزرگش زندگی میکرد. پدر بزرگ مجید کشاورز بود. مجید کار کشاورزی رو خیلی دوست داشت. همیشه همراه پدر بزرگ یا پدرش میرفت سر مزرعه و تا جایی که میتونست کمک میکرد. یه شب پدر بزرگ داخل چراغ روشنایی نفت ریخت، شیشه اونو تمیز کرد و خلاصه مجیدم از پدر بزرگ پرسید: آقا جون، امشب میخواین برین برای آبیاری زمین ها؟ آقا جون گفتن که بله، امشب نوبت ماست. وقتی مادر مجید اجازه داد که مجید برای آبیاری زمین بره، خیلی خوشحال شد، خیلی زیاد. چکمه هاشو آماده کرد و مادرم کلی براشون خوراکی گذاشت. مجید مدام از آقا جون میپرسید: کی میریم؟ کی باید بریم؟ آقا جون گفت: شما زیر کرسی بشین، وقتی که زمانش شد خودم بهت میگم. مجید شامشو خورد، زیر کرسی نشست تا وقت رفتنشون برسه. اما اون روز اونقدر بازی کرده بود که وقتی زیر کرسی نشست و گرم شد، آروم آروم خوابش برد. هر چقدرم سعی کرد خوابش نگیره اما فایده نداشت، خوابید. وقتی بیدار شد که هوا روشن شده بود، فهمید که شب خوابش برده و نتونسته با آقا جونش بره برای آبیاری. مجید خیلی ناراحت شد، دلش گرفت و رفت پیش مامان که تو حیاط بود و گفت: مامان چرا منو بیدار نکردین ها؟ مادر لبخندی زد و گفت: عزیزم تو خیلی خسته بودی، آقا جون صدات زد اما تو بیدار نشدی. اشکالی نداره پسرم، باشه یه شب دیگه. مجید گفت: اما من دلم میخواست دیشب که بابا نبود به آقا جون کمک کنم. مادر اومد کنار مجید، اونو بوسید و گفت: پسرم تو همیشه به آقا جون کمک کردی، یادت نیست؟ وقتی براش غذا میبری سر زمین، وقتی چکمه هاشو تمیز میکنی، وقتی شبا که خسته میاد سر و صدا نمیکنی تا اون بتونه استراحت کنه، وقتی میری سر زمین و هر کاری که میخوای انجام بدی، یعنی کمک به پدر بزرگ. پدر بزرگ تو رو خیلی دوست داره و میدونه که تو هم اونو خیلی دوست داری. مادر بعد لبخندی زد و گفت: ببین هوا روشن شده اما آقا جون هنوز نیومده. عزیزی دلم، شما که نمیتونی تا این ساعت بیدار بمونی، اگرم میرفتی اونجا خوابت میگرفت و پدر بزرگ نمیدونست چی کار باید بکنه. نگران نباش، بزرگتر که شدی همه این کارا رو یاد میگیری، اون موقع چه بخوابی چه نخوابی باید بری سر زمین برای آبیاری. مجید گفت: یعنی میشه مامان منم زمین های تشنه رو آبیاری کنم، گلها و درختها رو خوشحال بکنم؟ مادر خندید و گفت: بله پسرم، بله که میشه، فقط هر کاری یه وقتی داره. مجید گفت: من میخوام درس این کار رو هم بخونم، میخوام مهندس کشاورزی بشم. مادر مجید بغل کرد و گفت: حتما پسرم، حتما تو موفق میشی، چون این کار رو دوست داری. من بهت قول میدم، قولم هم قوله. عزیزای دل من، قصه امشبمونم تموم شد. شما به چه کاری علاقه مندین؟ دوست دارین بزرگ شدین چی کاره بشین؟ خلبان بشین؟ وای معلم بشین، چی کار خوبی. راننده، فروشنده، دکتر، نجار، بله هر کسی یه کاری رو دوست داره. برای اینکه به چیزایی که دوست دارین برسین باید تلاش بکنین، خوب خوب درس بخونین. آفرین به شما دانشمندای آینده خودم. پس انشالله همیشه درساتون رو خوب میخونین و به هر کاری هم که دوست دارین وارد میشین و میرسین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگی شما.